sărit o stea. E semnul că din ceruri a venit un fiu de rege, de mare domn, un fiu de împărat, un fiu de Dumnezeu, sfânt și curat. Un fiu de rege, de mare domn, un fiu de împărat, un fiu de Dumnezeu, sfânt și curat. Numai la Betleem, numai la Betleem, pace, speranță și fericire găsești doar la Betleem, numai la Betleem, numai la Betleem, pace, speranță și fericire găsești doar la Betleem. Păstorii cei din vale au venit la pruncul ce în iesle s-a născut. Până la pământ s-au aplecat și s-au închinat acelui rege sfânt și minunat. Până la pământ s-au aplecat și s-au închinat acelui rege sfânt și minunat. Numai la Betleem, numai la Betleem, pace, speranță și fericire găsești doar la Betleem. Numai la speranță și fericire găsești doar la Betleem. Venim și noi acum să ne închinăm, pe Domnul cel din cer să-L lăudăm, căci L-a trimis pe Mesia, pe Fiul Său iubit, jos pe pământ, deci fie în veci slăvit. Căci L-a trimis pe Mesia, pe Fiul Său iubit, jos pe pământ, deci fie în veci slăvit. Numai la Betleem, numai la Betleem, pace, speranță și fericire găsești doar la Betleem. Numai la Betleem, numai la Betleem, pace, speranță și fericire găsești doar la Betleem.